dochodzi się oczywiście nie kto inny, tylko Paweł Paweł! Kocham cię tak samo. Kocham cię tak samo. Kocham cię tak samo. Aj, zwaj, aj, zwaj, tak. To chudy się wzyweczek naszych łez, daj mi rękę i na raba, raba, dab style. Do 100 000 beczek naszych błędów, podaj mi rękę, Warszawo. Do 100 000 beczek naszych łez, daj mi rękę, Pablo, Pablo i Luziki style. Do 100 000 beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak orzeł spadasz na zdobycz, ofiarą jestem ja i piórem twojego skrzydła na wodzie rysuję ślad. Posłuchaj jeszcze raz. I czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony. Hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, niezwyciężony. Hej, hej, stawaj i walcz. Podobno pomaga się ciężar, wszystkiego nie śmieci o tak. Podobno mieszkasz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Posłuchaj jeszcze raz, o tobie wiatr, oznaje się swój czas. Czekam na znak. Hej, hej, wyciężony. Hej, hej. Hej, hej, jak wyciężony. Hej, hej, wstawaj i walcz. Hey!

We'll be right back.

ma lwów, tu stragan snów. Na rynku karnawał ma. Już trzeci dzień bawimy się. Tu kolorowy i błąkanych nut. Na nowo wznoszę swój grób. Z marzenia dom, dopóki on istnieje, sens widzę. Serce bije mocno, szybko i